karanas na naranas, bumalik isa-isa. Matang nagliliyab na may malalim na tingin, buot sa damdamin na di kayang banggitin. Manhid na katawan dahil sa karanasan, walang nadadama pang ulit-ulit pang saktan. Magiging matigas na hinulma ng panahon, mas mabilis sa pagbagsak ang ginawang pag-ahon. At sa pagtayo balik ulit sa umpisa, di napapansin pa ulit-ulit ng pala. Patuloy sa paglakad na walang direksyon, may tumapik pa sa balikat, walang lingon-lingon. Walang pakialam kung sino ang tinatapakan, walang pakialam kahit sinong sagasaan. Dahil ako lamang ang dapat masunod sa sariling kagustuhan, dun ako nalunod. Nalipunan. Hindi nila alam ang tunay na dahilan, dahil wala sila sa dumaang nakaraan. Tanging basihan, malikot na pag-iisip, palagi lamang gamit utak na makitid. Walang pakialam sa katwiran ng iba, nakwentuhan ka lang, naniwala ka na. Sinong walang sala siya sa akin pumukol, patong tatama sa akin masayo bubukol. Kayo ang kapatid, dapat sa akin umalalay, pero kayo pala ang unang papatay. Ako'y dapat mabuhay, mas magpapatunay, kayo'y malulunod sa hiya sabay-sabay. Gusto kong gantihan lipunang mapanghusga, nakalimutan ko ako'y kabilang din pala. Sarili na bigyan ng kasagutan, oo o hindi, yan lang ang laging sagot. Malakas ang katawan, ngunit utak ay pagod. Sa kakatimbang ng bawat tama at mali, ibigay mo man lahat, mali pa rin ang sukli. Lahat ba ng sakit, dapat maranasan. Mga bagay na maling di ko inaasahan. Patuloy sa pag-ikot, sa'kin pumulupot. Nais na tapusin ang galit at pukot. Sa maruming kamay, ikaw ba'y kakamay? Walang oras ang dating ng hinihintay. Pero bago tumating, dapat na magbago. Gabay ang Diyos, Ama, ako ay magbabago. Ako ay patawarin sa nagawang palpak. Ayokong batuluyan sa dilim, masadlak.